राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 24 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो परमात्मा विलक्षण है, उनकी क्या महिमा है, कैसे है हम जान नहीं सकते। हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, वो हमारे पास शक्ति नहीं है जिसे पहचान है। नास्तिक से नास्तिक आदमी आज अनुसार ही अपने क्या ना श्याम सुंदर आज श्याम सुंदर स्वामी मेरे पुस्तक नास्तिक से नास्तिक भी ईश्वर को भी नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, क्यों संसार को मानते। उनका भी भगवान को प्रेम हो जाए उससे हो सोचा। तो हम क्या जाने से भगवान जानते नहीं, भगवान की महिमा जानते नहीं। हो कितने उदार है, कितने विलक्षण है, कितने थे और मम्मी वांसु जीव लोग हम सब भगवान अंश है। अब बैठा ही कूद तुझे बोले क्या करे आदमी, खास बैठा ही कबूत हो जाए तो क्या करे। भगवान को माना, भगवान हमारे पिता है, तो कोई तरह की कमी नहीं रहेगी, सब काम ठीक हो जाएगा। एक भगवान को माने इतना लोग विलक्षण है। हमारे संत हुए वो निर्गुण मानते हैं, हम निर्गुण भगवान है। हमारा कारण तो मैंने लिखा है अपने पुस्तक में, ऐसा मानते हैं। वे भी भगवान को मानते हैं, भगवान को बहुत विश्वास है। निर्गुण पति पत्नी भाव, पति पत्नी भाव, रामदास जी मेरे वाणी में पति पत्नी भाव आश्चर्य है। भगवान ने क्या विलक्षणता है समझ नहीं सकते। हमारी बात में बुद्धि काम नहीं करती, इतनी विलक्षण है। बालकपन से लगा हूं, बालकपन से नई नई बातें मिलती, नई नई विचित्र बातें। ऐसे भगवान विलक्षण है, अलौकिक बातें, अलौकिक विचित्र। आदमी अटकल नहीं लगा सकता ऐसी बातें भगवान के चरित्र में आती है, भक्तों के चरित्र में आती है। भगवान की बातें भगवान की वाणी में आती है, भगवान के प्यारे भक्तों की वाणी में आती है। वैसी बात है, विचित्र विचित्र बातें। सगुण मानते नहीं, साकार मानते नहीं, ऐसे निर्गुण भगत। या कबीर जी महाराज हुए जे एक संत मत है, शांत मत है, शांत मत है। वे शांत मत में निर्गुण मानने वाले भी पति पत्नी भाव उनमें भी वाली वाणी में क्या अटलगा बताओ। निर्गुण भगवान को मानने वाले भी पति पत्नी भाव, विचित्र बात है। भगवान की महिमा कोई विलक्षण है, समझ पाते नहीं हम तो, समझ नहीं पाते भाई। अच्छी विचित्र महिमा है, ऐसे भगवान है और हमारे पिता है, ऐसे भगवान है और हमारे पिता है। पिता और पुत्र को तो संबंध है ना, पिता वही जाए थे पुत्र, शास्त्र में लिखा है पिता ही पुत्र रूप से पैदा होता है। जिस पत्नी से पुत्र पैदा हुआ वो पत्नी उसको दूध पिलाती है, गोद पिलाती है, प्यार करती है, वो पति ही तो उस रूप से आया है, पुत्र रूप से पति आया है। पति की सेवा करी पति पद से, तो पति को भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया, पति ने बालक आया है, बालक का कहते प्यार से प्रेम करती है, पालन करती है, तो भगवान की कृपा विचित्र है। निर्गुण निराकार मानते हुए भी पति पत्नी भाव, प्रेम का भाव, धन भाव, विनय के विषय में बताया है कि भगवान ने मेरे पठाया, भगवान ने भेजा मेरे, ऐसी बात आई है। संत ने निर्गुण मानने वाले भगवान ने मेरे दिया करुणा करना उनके लिए, विचित्र बात है, अनुभव बात है। इससे मालूम होता है कि हमने जानते नहीं, वर्ष लगा दिए हमने, वर्ष वर्ष वर्ष लगा दिए, पर मालूम होता है जानते थे, ऐसा लोग साधारण लोग क्या करते, लोग क्या करे, हम लोगों ने काम ही नहीं, दूसरा काम ही नहीं, रोटी मुफ्त में मिले, कपड़ा मुफ्त में मिले, मकान मुफ्त में मिले, टिकट मुफ्त में मिले, सब चीज मुफ्त में मिले, पैसा ही कमाने पैदा करते नहीं, सब मिले, उन्हें भी उन्हें ध्यान देते हुए समझ नहीं पाते कैसे विलक्षण प्रभु है, कैसे अलौकिक कृपा है सबके लिए। आप लोग विचार करो, मेरे मन में आती है कि पिता को तो हरेक आदि मानता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन वत्सल सुख राशि, आप ईश्वर के अंश हो सबके सब, जीव मात्र छोटा बड़ा सांप बिच्छू आदि जहरीले जीव है वे भी भगवान के पुत्र है, जहरीले वृक्ष मिलावा है, मिलावा भीति मिलावा भीति सुनाम है, टेबड़ा होता है ना, टेबड़ा बहेड़ा बहेड़ा बहेड़ा उसको भी भीति कहा जा रहा है, वही भगवान का स्वरूप है। हरे बहेड़ा होना, बहेड़ा के वृक्ष में खरजूक रहता है, बड़े वृक्ष में खरजूक जब राजा नल राजा नल राजा के था तो वहां बड़े वृक्ष वो ऋतुपर्ण राजा थे, अयोध्या अयोध्या के थे ऋतुपर्ण राजा, तो राजा थे वो नल राजा थे, नल दमयंती पुस्तक शेठ जी की सफाई हुई है, नवती है ऋतु परमेश कर्कोटक नाग से और नमयंत्या धन से ऋतु परमेश्वर से कीर्तनम कलिदास अगर वो चरित्र पढ़े तो कर दूती आता उसके पास कल देख ला तो दल रीति से करी तो तुम बने बते तो दाम देगा मैं जाऊंगा वो बैठे वृक्ष में मैं बैठा इस बैठे वृक्ष में रहेंगे बैठा होती शायद बैठते तो कर्कोट से नाग से ऋतु पर्ण से और दमयंत धनुष्य से ऋतु पर से राज से कीर्तन करी दाश्रम और नाम कीर्तन करते कद्दू उसको कद्दू प्रवेश नहीं करता नंदाग्रंथ पुस्तक है तो मैं बाद में वही बहेड़े के पत्ते में कलयुग का निवास बाद वो ज्ञान भी कहे पर आ गया नवत ग्रंथी जहरीले बिच्छु जहरीले वृक्ष भी भगवान के पुत्र है जहर आदि सभी भगवान है जहर है ना जहर बिल्लावा आदि ये भी भगवान का स्वरूप है हाँ। ये भगवान स्वरूप अलग बैठे के वृक्ष में सिद्धु निवास करता है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बात दूसरी करने जाइए मतलब बात याद आ गई राजा नल थे दादा नास्तिक को भी प्राप्ति हो सकती है नास्तिक को भी प्राप्ति हो सकती है हाँ। तो आज भाई तो थोड़ी सी बात कहते हैं समय थोड़ा है राजा नल थे तो नल और दमयंती आता है दमयंती को छूटी छोड़ करके नल चल दिया बड़ा दुख पाया बड़ा कष्ट पाया नल के भीतर में कलयुग ने प्रवेश किया वर्ण कुबेर बड़े बड़े दमयंती को चाहते दमयंती सुंदर बहुत थी तो नल को नल की बातें सुनी तो वह झूठी झूठ चल गई एक अगर जंगल में फेंकते थे तो लाए लग गई लाए लगी थी करकोटे दाग था बड़ा अजय झेलदायक मैं सांप गया कि मेरे को नाग जी ने सांप दे दिया मैं चल नहीं सकता इस बात से अग्नि से बचाओ मेरे को तो नाग ने उसको उठाया उठा करके भाई अग्नि से बचा दे तो कह तुम पैर गिनो तुम्हारा बदला उतारना होगा तो तुम कितने पैदल है घुसले तो वो नल बोला एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस कहते खट दस दस संस्कृत दस दाम डट जा दस दस दिन धातु है दस तू दस दस दस दाम दस दस दस दस दस दस तम दस तुम दस तू डसिया मेरे को तो तेरे कहा दस डसिया तेरे कहना डस गया क्या मैं तो दस कि तेरे को कुछ नहीं होगा तेरे में कलयुग बैठा है वो जहर से जलेगा वर्षों रंग रहा जहर में चलता रहा फिर नल राजा गया ऋतुपर्ण राजा थे ऋतुपर्ण अयोध्या के राजा थे ऋतुपर्ण उसको चार गया मैं नागरिक करना चाहता हूँ नल का रूप बदल गया बाहू को था बाहू को सा छोटे छोटे हाथ हो गए काला रूप हो गया कोई पहचान नहीं सकता बस क्या जानते हो मैं घोड़ों की विद्या जानता हूँ तो घोड़ों को रख दिया अब दमयंती आएगी पिता के घर पर तो हमें नल पता लगा नल ने खोज करी तो मिला नहीं कहीं भी अब रूप ही बदल गया कैसे मिले क्या पता लगे जरा उसने उपदेश एक उपाय किया कि दमयंती विवाह करती है आप आज ब्राह्मणों के लिए तुम जाकर के गांव में फैलाओ कि दमयंती विवाह करती है और आ सके तो तो ऐसी जगह देता हो जो कली विवाह है, कली से मूर्त झूठे से, और कल आ सके एक दिन में तो इतने दूर गो, दिन में दो चार दिन बिना आ नहीं सके, ऐसे देश में जाकर गो कली विवाह है तो सुना तो उदास हो गया। तो बाबू ने पूछा उदास क्यों हो, चंदे पहुंचना कैसे पहुंचेंगे, दमयंती विवाह करती है तो विवाह मेरा मन करता है, तो पूछा तो मैं दूंगा कैसे, कि मैं चाहो घोड़े को विद्या जानता हूँ, तो मोटा मोटा घोड़ा ले आया, कि घोड़ा मैं कहूँ ले तो होगा, ये घोड़ा नहीं पहुंचा से, तो घोड़ा लिया, घोड़ा फेकोड़ा साग बाबू ने वहां सुनाया, वो कान में फोंक दे गई, फिर देर वहां से चले, तो पहुंचा दू आज, आज पहुंचा दू ठीक आज एक दिन में, हाँ वे सड़ेर महाराज ऐसा चला जोर से जमीन से ऊंचा हो गया, घोड़ा भी चले हाथी घोड़ा रथ ऊपर चले फटा पहुंचा, अरे मेरे दूसरा गिर गया, 400 कोस रहा यार से दूर, अब नहीं बनेगा, अब चलो, तो मैं चले वहां से, तो पता चलते दौड़ते में बैठे का वृक्ष देखा, वृक्ष देखते ही क्या वृक्ष इतना है, इतना करोड़ इतना फल है और इतना पत्ता है, ऐसी तेजी में ऋतु पर निकल गया, तो डर देगा मैं तो अपेक्षा नहीं करूंगा, चिकनूंगा मैं तो पहुंचना है नजीक, अब नजीक आ गए दूर नहीं, अब दूंगा तो वहां नल उतरा, नदने गिरिया तो एक टाल गिरा करके और कहते पड़ता है इतने पड़े, वह विदास हो वह गुणा देने का सरल वृक्ष इतना पड़े, डरा इतना इतना है, तो ठीक संख्या बहुत बहुत ठीक बता दी, तो ठीक बताई तो राजा राजी हुआ, फिर राजा वहां से चला तो वहां कर्जू निकल गया, कर्जू निकल के बैठे के वृक्ष में चला गया, कर्जू निकला तो पता लगा कर्जू को मन में कुबुद्धि पैदा हो गई भीतर में जुआ करने गई, तो निकला तो गए तो मैं साप दूंगा, नल ने कहा मेरे को दुख थी अब तुम्हें तेरा मैंने कुछ बिगाड़ तू किया थी, कहते देवताओं को छोड़ करके दमयंती ने तुम्हारे ऊपर किया, इस वास्ते मैं तो पीछे पड़ा, देवताओं को छोड़ दिया एक मनुष्य के लिए, तो तुम्हारे क्या बिगाड़ किया, इस बार साप दूंगा कि साप मत दो, करकोट डाका दमयंती और दाल और राज्य राजा चारों दाव लेगा उसमें कर्जू को शक्ति करेगा, मैं शक्ति करूंगा, तो ठीक है जो इतना वरदान दिया उसने, इस बार करकोट से दाग से दमयंती नले से ऋतु से राज्य से कीर्तन कहीं नाश रहा हूँ, कल नाश कर दिया, कर्जू को असर नहीं होता उस पर, ये करकोट डाका दल का और दमयंती का और ऋतु राजा का नाम लेने से तुम्हारे तो मैंने गिन लिया, फिर गया वहां पर विवाह है ही नहीं, कोई गई नहीं, तो राजा ने पूछा वहां का दमयंती के पिता ने, आप कैसे आए, आपसे मिलने के लिए आ गया, आप क्या कहे, बड़ी शर्म आई कि कैसे आए आपसे मिलने के लिए आ गया, तो देवताओं का वरदान दिया हुआ था, लोगों का ठहरा दिया एक जगह, हमारे साथ में हमारे बाहू है वो रसोई अभी रसोई जानता है सारथी है, तो अग्नि नहीं दी पानी नहीं रखा छोटा दरवाजा ऐसे मकान में और वो दे देगा ठहरा दो यहाँ पर जल मत रखो, तो जल मत ये दमयंती जानती थी, दमयंती तो उसी पत्नी थी, तो कहो पिताजी ने जल नहीं रखना वहां खाली बर्तन रख दो और अग्नि नहीं रख रही तो रसोई बनी कैसे बनाएगा, तो वह दमयंती जानती थी, तो बोला वो जहां पर बर्तनों का हाथ रख करके बड़ों को याद किया, जल भर गया एकदम ही और आस मुंडे फूंक मारी फूंक अग्नि जग गई, रसोई बन गई और रसोई में बड़ी सुंदर बने रोटी में ऐसे ही थी आदमी बनाए सुंदर आती थी वही बना तैयार कर दी, रसोई ऐसी बनानी सभी मकान था उसमें नल धोता नहीं था यहाँ वो ऐसे ही चलता तो तुम्हारा दरवाजे ऊंचा ऊंचा है तुम ऊंचा नहीं है मड़ा पैरा है तो तुम्हारी मड़ा कुबल आएगी नहीं चार प्रधान था ये इसको देखा तो रविंद्र ने देखा के लक्षण सब मिलते हैं अरे बाहु छोटे छोटे हाथ है काला काला स्वरूप है इस रूप नहीं मिलता बात क्या है घोड़ों की आवाज सुनी जब कहते हमारे पति घोड़ा है ऐसी आवाज घोड़ों के रेखे होती नहीं ऐसे कथी आवाज आ रही है ये पति होना चाहिए यहाँ परीक्षा करी थी यहाँ भी ठीक परीक्षा करी तो उसे लड़का लड़की और दादा ने आया था तो वहां ने भेजी छोरिया ने जाए नड़ा अपने कुदी में लिया वो आंसू आ गए दासन के हो गए आंसू आ गए तो के है नल पे रूप नहीं मिलता और तो सब बातें मिलती है मुंह रूप नहीं मिलता तो क्या पता कौन है कैसा है तो कहा हाथ की रोटी लाओ तो बालक था के थोड़ी रोटी दे रोटी ला दी नहीं रोटी में सुगंधित वो ये पति आती है और रसोई बना था उसमें सुगंधी हो जाएगी देवता वरदान था देवता सब दर्शन करे तो बस पिताजी ने कहा माँ ने कहा माँ ने कहा पिताजी ने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ तो दारू कैसा है कि सारथी है नहीं ये सारथी सार से मिलना चाहती हूँ तो उसे रणवास ने पर्दा कर दिया पर्दे के इस पर दमयंती उस पर बैठ गए बाहुक बाहुक नाम जो के पुरुष ऐसे होते कोई कुरु होते दमयंती ने कहा जो अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ कर अकेली और अकेली छोड़ते ऐसे ऐसे पुरुष होते है जब ऐसे ऐसे स्नेह भी होती है स्वागत रहती है तो दूसरा ब्याह करेंगे ऐसा तुझे ब्याह करने ऐसी ऐसी स्त्रियां भी होती है तो बात सब मिलती है तो पूछा आप रूप ऐसे कैसे हुआ खरगोश ने कपड़ा दिया कि जब तो ऐसा हो तो ये कपड़ा मेरे हाथ में लगाना सभी तुम्हारा वो ही स्वरूप हो जाएगा पहले वाला खरगोश ने वो कपड़ा लगाया दल हो गए तो बंद दूर किया माँ होगा महाराज आपका जवाई है तो पहचान लिया तो सगे रूप होगा ससुर ने पहचान लिया भाई हमारा जवाई है फिर राजा जी बुलाने वास्ते मैंने किया ये ब्याह की बात बुलाने वास्ते मैंने कही मैं ब्याह कह दे कोई है नहीं समारे क्या है फिर दोनों राजी हुए दोनों मिले सब राजी हुए फिर ससुर में राजी हुआ हमारा जवाई मिल गया फिर राजा कर हमारे घोड़े तो अश्व विद्या सिखाई ऋतुपर्ण को और ऋतुपर्ण ने वो गिनती सिखाई इतना तेजी से चलते हुए वृक्ष होते कहते इतने पढ़ा है इतना पता है ऐसे जो नालंदा मैं देखूंगा सच्ची बात है देखा तो ठीक मिला जो वो गिनती विद्या तो सिखाई ऋतुपर्ण राजा ने दल को और घोड़ों की विद्या से नालंदा रजपर्ण को आप उतारो अब वही घोड़ा है आप फिर दलवाई रहा फिर बहुत विद्या दे करके बहुत लड़े घोड़ा रहा थे दे करके भेजा अपने देश में वहां गया तो भाई था भाई ने उसने निकाल दिया कि कोई अन्न नहीं देवे कोई वस्त्र नहीं देवे ये एक था एक वस्त्र एक साड़ी आधा था आधा तो एक तरफ से पैदा हुआ पुरुष गए एक तरफ से स्त्री गए नल गए ऐसी भुगति जो रात्रि में धर्मशाला में काट करके उसको दमयंती को सोती छोड़ कर चला गया तो वो बस सब बातें हुई सब बातें कही फिर भाई के प्रसाद जुआ खेलो वो जुआ खेलो जुआ बाहर आ गया आप भाई भाई हार गया क्यों कर चुके थे आप कड़ू काट हारी हुई थी फिर गया तुम माफ करो तुम्हें देख तेरा तो मेरे को निकाल दिया कपड़े में ही हमारे पास में एक कपड़ा ही स्त्री के पास एक कपड़ा ही वो कपड़ा देगा उठ गए पर एक कपड़े दो किया टुकड़ा वैसा कपड़ा कपड़ा दे कपड़ा पूरा। फिर राजा भाई तेरह तैसा किया मैं तारों को देश देता हूँ आधा दे आधा राजा भाई को दिया आधा राजा अपने रखा। तो ऐसे दयालु थे राजा नल नल में कथा है पुस्तक यहाँ मिलती होगा गीता प्रेम सभी तो है यहाँ देख लेना। वो एक कथा ने ठीक बढ़े तो कर दू असर नहीं करता करकोटर से नाग से दमयंत नल से ऋतुपुर से राजा से कीर्तन कई आश्रम कदाश हो जाता है ऐसी समझ करे। तो आप लोग भी पढ़ो गीता कर्दू का असर आप पर नहीं होगा गीता चरित पढ़ने से कर्दू बहुत दुख पाया वो सांप का जहर है जो दमयंती नल को कह दिया तेरे उदूत ही होगा रूप तेरा बदल जाएगा अब मैं तेरा जहर नहीं करेगा जहर कर्दू को करेगा तेरे भीतर पैसा हुआ है वो कर्दू दे दिया मुझे बैठने की लक्ष्मी गया तो बैठने के साथ सारे लोग बैठते नहीं ऐसी बात है। तो दमयंती नल राजा विलक्षण हुए उसके राजसी चित्र देखे सा है छोटी सी पुस्तक है सब लिखा है नागा दमयंती का चरित्र ऐसी तरह आज क्या किस बात पर गई ये बात किस पर मुझे ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो जहरीले जानवर जहरीले वृक्ष भी परमात्मा के पुत्र हैं। तो सब परमात्मा के पुत्र है तो बेड़ा इतना खराब है कि जिसकी छाया में कर्दू रहता है परंतु मेरा नाम लिया जाए तो कर्दू वहां असर नहीं करता उस पर ऋतु पर कर्कोट से नागर से दमयंती नलश से ऋतु पर से राजर से कीर्तनम कालिदासम कर्दू असर नहीं करेगा पड़ेगा तो ऐसा बढ़िया चीज है। नल दमयंती नाम है नल दमयंती पुस्तक नल दमयंती पुस्तक तो आप लोग पढ़ो देखो मैंने तो भगवान के हम पुरुष सभी भगवान के मेरे को इस बात का विचार आता है कि खास पिता अपना परमेश्वर उस तरफ कहते हैं पिता को मानो आप झूठा पूरे मान करके पिता है पिता आपका साक्षा संपूर्ण मात्र जीवों का सगुण पिता परमेश्वर है परमेश्वर हमारे है परमेश्वर को अपना मानो सब काम ठीक हो जाए सब सब ठीक हो जाए भगवान हमारे हम भगवान के हैं ऐसा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।